Ve 179. ayetlere geldik. Bu 179. ayet bölümü de hakikaten yani o bölüm de yine Müslümanlar arasında, özellikle gençler arasında, özellikle İmam Hatip İlahiyat vesaire okumaya çalışan gençler arasında çok hassas konuları içeren bir bölüm. Ayetleri sunayım ben mealinde. Ondan sonraki programda onu yaparız. Sağ olun efendim. Ve andolsun ki bakın tanıdıklarınızdan tanımadıklarınızdan birçoğunu cehennem için üretip türettik. Evet. Onların kalpleri vardır. Onlarla anlamazlar. Gözleri vardır. Onlarla görmezler. Kulakları vardır. Onlarla işitmezler. İşte onlar dört ayaklı hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar duyarsızların ta kendileridir. Ve en güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse onu onlarla çağırın. Onun isimlerinde eğriliğe sapanları da terk edin. Onlar yapmakta olduklarının karşılığını yakında göreceklerdir. Yine bizim oluşturduklarımızdan hakka kılavuzluk eden ve onunla adaleti uygulayan bir ümmet vardır. Ve ayetlerimizi yalanlayanları bilemeyecekleri yönden derece derece yavaş yavaş değişime yıkıma yaklaştıracağız. Ben onlara sürede tanırım. Kesinlikle benim planım pek çetindir. Ve onlar arkadaşlarında hiçbir deliliğin, cinlenmişliğin bulunmadığını düşünmediler mi? O ancak apaçık bir uyarıcıdır. Ve onlar göklerin ve yerin mülkiyeti ve yönetimine Allah'ın oluşturmuş olduğu herhangi bir şeye ve ecellerinin gerçekten yaklaşmış olması ihtimaline hiç bakmadılar mı? Artık bundan sonra başka hangi söze inanacaklar? Allah kimi saptırırsa artık ona yol gösterecek bir kimse de yoktur. Ve o bunları taşkınlıkları içinde şaşkın bir durumda bırakır. Evet. Ayetler çok açık aslında. Evet, şimdi uyarıcı ayetler. Bu ayetleri yani hiç açıklamaya bile yani çok her açık. Şey gerek yeter yok da. Yeter ki hurafe girmesin biz, yani, içine. Tabii, çok tabii, açık çok yani. Net. Bozmadım. İşte değerli izleyicilerimiz Kur'an'ın o şeyinden yani net, safsatasız, kirlenmeden okurlarsa Allah'ın izniyle.